खलम पुनादी खलपूह, खल मने खलिहान, उसको साफ सुथरा करने वाला उस आदमी को कह दे खलपो, जहां गेहूं आदि अनाज को बैलों से दाने अलग किए जाते हैं उसका नाम खलिहान है, उसको साफ करने वाले का नाम खलपू। सु आया वही काम नहीं, रुत विसर्ग हो गया, खलपू हो रुक सु का रुत विसर्ग। अब खलपूदन औ आया, खलपूदन औ, खलपू दन औ, ओह सुपी सूत्र आता है, ओह सुपी, ओह सुपी, ओह षष्ठी का एक वचन, सुपी सप्तमी का एक वचन। पूर्वत यहां पर सब समझना है, सर्वप्रथम इको एनसी प्राप्त है ना, उसे बात करके प्रथम यहां पूर्व सवर्ण आएगा दीर्घार्थ शिक्षा, आप सूत्र लगा रहे हैं ओह सुपी, वो प्रथम पुरुषण को बात दिया निकल गया वापस ही बैंकी आता, ठीक उस समय एंड हो सकता था, विशेष सूत्र ला रहे हैं कुछ विशेष नियम नहीं करना है, इसलिए ओह सुपी लिया। क्या नियम लगा रहे हैं यहां देखिए, धातव्य संयोग पूर्वो न भवति यौ वर्णः तदंतो यो धातुः तदंतस्य नेकाचंगसि अणस्यादचि सुपि। धातु का अवयव क्या है, पुगौ धातु का अवयव है, पूर्व में धातु में क्या है प, तो कैसा है वो असंयोग है, धातु अवयव है वो, उसके पूर्व में जो प है वो असंयोग है, इसलिए धातु संयोग पूर्व नहीं है, ऐसा उवर्ण है ये। तदंत धातु हो गया पूरा, वह पू है अंत में जिसका, ऐसा कौन है खलपू, तो पू है अंत में जिसका ऐसा समूह कौन हो गया खलपू। तदंतस्य, तदंत यो धातु हो गया पू, तदंतस्य हो गया खलपू, ये कैसा है खलपू अनेकाच है, और इसका सौ प्रत्येक प्रत्यय हुए अंग संज्ञा भी है, यस्मात् प्रत्यय विदिष्टादि प्रत्यय अंगम सूत्र संज्ञा है, पर में औ क्या है ये अजादी सुप है, यानी औ क्या है अजादी है, सुप प्रत्यय भी है, इसे इस सूत्र को लगाने के लिए जो भी आवश्यक सब कुछ उपलब्ध, धातु वह असंयोग पूर्व, क्योंकि पूर्व में केवल प है, धातु कौन है पू, खलम पुनाति पुए पवने धातु को प्रयोग किया है, पू धातु है वह, इसलिए पकार एकमात्र हल होने से संयोग नहीं है, कि संयोग संज्ञा करने के लिए कम से कम दो हल चाहिए है ना, हलो अनंद्राह संयोग अज्विरव्य वैता हला संयोग संज्ञा स्यु, यह आपने पढ़ा है, इसलिए अच से अव्यवहित दो या दो से अधिक हल होने पर संयोग संज्ञा होता है, और यहां केवल एक पार पवर्ण है, एक ही व्यंजन है, अनेक नहीं है, अतएव असंयोग पूर्व वर्ण अंत धातु है पू, वह पू है अंत में जिसका ऐसा है खलपू, वह अनेक अच्छ वाला है, तो ख में अ है, ल में अ है, प में उ है, तीन अच्छ होने से अनेकाच अंग है खलपू, तादृश अनेकाच खलपू जो अंग है उसकी अंग संज्ञा किसके वजह से हुई है और प्रत्यय कारण से, जो खलपू से विहित है उसके वजह से खलपू की अंग संज्ञा हुई, और वह जो कैसा है आजादी है और शुभ प्रत्ययों में से एक है, अतएव यह इस सूत्र से यण हो गया, यण स्यादचि सुपी, यण होगा तो क्या हुआ स्थानेन्द्रतमः, ऊ को यण करना है तो यह वाला लचार आ गया, तो वह हो जाएगा स्थानांतरतम की सहायता से। और यस्मात् सुदादि प्रत्यंगम भी लगाया तब यह हो गया कल खलप वौ। इसी प्रकार से जस्म्यास है, प्रक्रिया पूरा वही है खलप वाह। अम में एक और अधिक प्राप्ति दिखा सकते हो दीर्घा, जिसके बाद आप दिखाएंगे अमिपूर्वा। अमिपूर्वा प्राप्त होता है उसे भी बाद करके वो सुपिया आप लगाएंगे। इतना एक प्राप्ति में एक सूत्र अधिक दिखाना है अमिपूर्वा। खलपम वाण हो गया खलपम, खलप बहु इसी के समान, प्रथमा द्विवचन समान, द्वितीय द्विवचन भी खलप बहु। स्थानांतरतम को वह है ना, यण तो चार आ जाएंगे ना, जब भी यण करो बोल तो क्या आएगा, यह वर्ण चार आएगा, कौन सा करूंगा, सादृश्य तो देखनी पड़ेगी ना स्थान की। ऊ का स्थान है कौन, ओष्ठ, इसलिए वकार बैठेगा। खलप बहु खलप वाह, खलप बम खलप बहु खलप वाह। सस में क्या होगा, वहां भी यण होना है, वहां भी यण खलप वाह। तामे खलपवा, सभी आजादियों में यण करना और कोई काम नहीं, सभी आजाद सुख में यण करना है और हरादि सुखों में मिला देना है। खलपवा खलपूभ्याम खलपूभि, खलपूभि में क्या है, भिस्में सकार रुद्र सर्ग कर देने है ना, खलपूभि खलपवे खलपूभ्याम खलपूभ्यः खलपवा। गसी गस में भी असमस्ता यण हो गया, खलपवा खलपवाह बनेगा, खलपवाह खलपूभ्याम खलपूभ्यः खलपवाह खलपूभ्याम खलपूभ्यः खलपवाह खलपवोः खलपवाम खलपवी खलपवोः खलपूषु। रूप चलाइए आप लोग भी, आप खलपूः खलपवा खलपवाम खलपवी खलपवो खलपूषो। हे खलपूहो हे खलपवौ हे खलपवः एवमेव सुलु आदयः। सुलु में भी ऐसा रूप चलाना है, सुष्टु लुनाति इति सुलु, सुष्टु शोभनम लुनाति इति सुलु। बढ़िया ढंग से धान वगैरह काटता है, फसल काटते ना, बढ़िया ढंग से काटने वाला, तेजी से जा रहा है, अधिक से अधिक समय में, कम से कम समय में अधिक से अधिक काटने वाला, ऐसा जो काटने में एक्सपर्ट है, ये सब्जी वगैरह भी हमारे यहाँ बढ़िया ढंग से करने वाला, सबको सुलू ही कह सकते हैं। सुलू इसका भी रूप ऐसे ही चलेगा, यण होकर के सब जगह रूप बनेगा, आजादियों में हलादियों में मिलाना है। सुलूह सुलवौ सुलवः सुलवम सुलवौ। चलो सुलवः खलपवः बनेगा सुलवः, सुलवा सुलूभ्याम सुलूभि सुलवे सुलूभ्याम सुलूभ्यः सुलवः सुलूभ्याम सुलूभ्यः सुलवः सुलवोः सुलवाम सुलवी सुलवोः सुलूषु। हे सुलूः हे सुलवौ हे सुलवः। ये रूपये स्वभूः स्वभू शब्द है, स्वयं भवति इति स्वभू, स्वयं भवति इति स्वभू। यहां भी धातु वगैरह है लेकिन न भूषु व्योह, यण को निषेध कर देता है, भू धातु को ओह सुप्ति से जो यण प्राप्त था उसको निषेध कर दिया, कौन न भूषु व्योह। अतएव क्या हो गया, अचिष्ट धातु ब्रोरिंग वंगौ से वंग आदेश हो गया, स्वभुव बन स्वभू स्वभुवौ ऐसे बनेगा। अचिष्ट धातु और दो रेंगवंग से उवंग आदेश, उसको बाद कर वो सुपी से एणान प्राप्त हो रहा था, उसे भी बाद करके कौन बाद उसको न भू सुदियो, इसलिए निषेध कर दे एण को, तो वापस लौट आया अचिष्ट धातु ब्रोर यंगवंग, उसने उवंग कर दिया, जो उवंग कर दिया स्वभुवऊ बनेगा, है भू को भू का दीर्घ को उवा आदेश हो गया, उवा औ मिला दीजिए स्वभुवऊ स्वभुव स्वभुवम स्वभुवऊ स्वभुव स्वभुवा स्वभूभ्याम स्वभूभिः स्वभुवे स्वभूभ्याम स्वभूभ्यः स्वभुवः स्वभूभ्याम स्वभूभ्यः स्वभुवः स्वभुवोः स्वभुवां स्वभुवि स्वभुवोः स्वभूषु हे स्वभूः हे स्वभुवौ हे स्वभुवः। सभी अजादियों में वंग होगा, हलादि में प्रत्यय मिलाना है। स्वभुवः वंग, हाँ द्वितीय बहुवचन शब्द क्या है, स्वभू शब्द है, हाँ स्वभू शब्द की प्रक्रिया में शस का अस बच गया है, ठीक, इसे सबसे पहले को एंची से यण प्राप्त हुआ, उसको बाद देगा प्रथम पुरुष वर्ण, प्रथम पूर्ण सवर्ण को भी बात देता है, अचिष्ट पहले आता है, उसे बाजने के लाया कौन ओह सुपी, उसको बाजना नहीं है, बाजने आया है ओह सुपी, इसको रोक देता है न भू सुधियो हो, ठीक। अब वापस लौट आया अचिष्ट ब्रोरिंग वंगो, वंग करेगा स्व भू वह वंग हो गया ना, स्वभुवः रूप बनेगा, ये सर्वत्र प्रक्रिया रहेगा आपका, स्वभुवः स्वयं होने वाला स्वभू, स्वयं कौन होने वाला है, भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी स्वयं पैदा होते नहीं, कोई उनको पैदा नहीं करता, स्वयं पैदा होते स्वभू। वर्षासु भवति इति वर्षाभू, वर्षा ऋतु में ही उत्पन्न होने वाला मेंढक इत्यादि, केवल मेंढक नहीं और भी बहुत सारी चीज अपने आप पैदा होते वर्षा ऋतु में, वो सब को लेना है वर्षाभू शब्द से। यदि भी अमरकोश कार में मेंढकों भेक्याम पुनर्नवायाम स्त्री वर्षाभू दर्दुरे उपमान इति अमरा अमरकोश, वर्षाभ्यश्च सूत्र है, वर्षाभ्यश्च वर्षाभ्यः षष्ठी का एक वचन च अव्ये दो पद वाला सूत्र है, अस्य येण स्याद् अचि सुपि, अस्य येण स्याद् अचि सुपि, वर्षाभु धनौ, इस अवस्था में कोई से प्राप्त हो सब बात दिया प्रतिपूर्त वर्ण, उसको भी बात दिया दीर्घा चित्र भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, फिर अचिष्ट धातु बोर्वंश यंग आ गया उसे बात देता है वो सुपी, उसको बात दिया ना वो सुदियो हो, ठीक उसको भी बात रहा है यंग निश्चित जो किया, तो पुनः यंग कराने के लिए सूत्र आया वर्षाभ्यश्च वर्षाभ्यश्च सूत्र आया कि ना भू सुधियो ने भू को यण निषेध कर दिया था, दोबारा यण दिला रहा है ये सूत्र, वर्षा भू में भू शब्द होने के बावजूद भी यण करो बोल रहा है, इसलिए विशेष सूत्र बनाना पड़ा है। अस्य मने वर्षा शब्द पूर्वक भू शब्द यण सियाद अच्छी सुखी अजाद सुख के प्रति यण हो जाएगा, वर्षा भौर बना, इसलिए वर्षा भू वर्षा भौ वर्षाभ्वः वर्षाभ्वम् वर्षाभ्वौ वर्षाभ्वः वर्षाभ्वा वर्षाभूभ्याम् वर्षाभूभिः वर्षाभ्वे वर्षाभूभ्याम् वर्षाभूभ्यः वर्षा भू हे वर्षा भौ हे वर्षा वः। लेकिन वार्तिककार कहते वर्षा शब्द के पूर्व में रहते भू शब्द को ग्रहण करने के लिए जो पाणिनि ने कहा वह थोड़ा ही कहा, कुछ और के पूर्व में रहते व्यण होना चाहिए। किन किन के पूर्व में रहते व्यण होना चाहिए? दृढ़ कर पुनः पूर्व से भूवो येण वक्तव्य वार्तिक। दृढ़ कर पुनः पूर्व से भूवो येण वक्तव्य। कहते हैं आपने वर्षा शब्द पूर्व में हो ऐसा भू शब्द को क्या करने बोला? येण करने बोला। कब? अच्छी सूपी के परे रहते हुए। यानी तो कात्यायन महर्षि कहते वार्तिककार कहते आपने इतना क्यों बोला? अधूरा अधूरा बोल देते हो पाणिनि जी, क्योंकि वर्षा शब्द के पूर्व में रहते हुए ही भू को येण करना इष्ट नहीं है, बल्कि दृन करा और पुनर इन तीन शब्द के पूर्व में रहते हुए भी भू शब्द को येण करना इष्ट है। दृन भू कर भू पुनर्भू, ये तीन शब्द है, दृढ़ भू कर भू और पुनर्भू। दृढ़ भू सांप को बोलते हैं या वज्र को भी बोलते हैं, सांप अथवा वज्र दोनों का नाम दृढ़ भो, दृढ़ भो पन्नग वज्र यो हो विश्वकोश है। दृढ़ भो करात भवती करभू ना, जो नाखून है आप गंत नाम करभू, जो कर से हाथों से निकल रहा है बाहर करभू कहते हैं नाखून को। पुनर्भू बार बार पैदा होते रहे, औषधि विशेष का नाम है, औषधि विशेष का नाम, जो काटो तो फिर होए, फिर काटो फिर होते रहेगा। पुनर्भवती थी पुनर्भू औषधि विशेष, इन तीनों का रूप वर्षा भू के समान सर्वत्र आजादियों में यण होगा और हलादियों में प्रति मिलाना ऋतु विसर्ग आदि जो कार्य प्राप्त है वह कार्य करना है। तो चला इन तीनों का रूप भी दृढ़ भू हो दृढ़ भौ दृढ़ भव दृढ़ भू भ्याम दृढ़ भू भी दृढ़ दृढ़ भू भ्याम दृढ़ भू भ्यः दृढ़ वः दृढ़ भू भ्याम दृढ़ भो दृढ़ वाम दृढ़ भी दृढ़ भो दृढ़ भूषु हे दृढ़ भू हे दृढ़ भौ हे दृढ़ भः एवमेव करभो करभू करभौ करभः करभं करभौ करभः करभा करभू हे पुनर्भू हो, इसी प्रकार बनेगा ना, पुनर्भू हो पुनर्भव पुनर्भ पुनर्भम पुनर्भव पुनर्भ पुनर्वा पुनर्भूभ्याम पुनर्भूभिः पुनर्वे पुनर्भूभ्याम पुनर्भूभ्यः पुनर्वः पुनर्भूभ्याम पुनर्भूभ्यः पुनर्वः पुनर्भोः पुनर्वाम पुनर्भी पुनर्भोः पुनर्भूषु हे पुनर्भूः हे पुनर्भव हे पुनर्वः। इस प्रकार से दीर्घ उकारान्तों का रूप भी समाप्त हो गया। अब ऋकारांतों की कथा शुरू हो गई है, ऋकारांतों की कथा शुरू हो गई। ऋकारांतों को शब्दों का रूप बनाना है। सबसे पहले लेते प्रजापति पितामह धाता, धात्री शब्द है, धात्री ऋकारांत है, धात्री इसका अर्थ है पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी, धात्री शब्द में विकारांतों में क्या क्या होता है लगभग आप सब सूत्रों को जानते हैं, कर चुके हैं, लगा चुके हैं विकारांतों। क्रोष्ठी शब्द में आपने बनाया ना विकारांत में, वो सारे सूत्र यहां भी लगेगा, केवल आम में एक विशेष कार्य करेंगे विकार की वजह से। इसलिए धात्री जन सु का बच गया सा तो क्या होगा, ऋदुषनस्पूर्दंसो ने हसांच सूत्र से अनंग होगा, है कि नहीं? धातन धंस अनंग कहाँ होगा, वो भी तीनों सूत्र लगाना पड़ जाएगा। सबसे पहले अनुवंत से आया उसको भगाया, अनेकाश सर्वस्य उसको भगाता है, या नहीं? ये क्रम अलौंत से कहेगा षष्ठी के अनुष्कार को अंत्य में ही करो, उसको भगाते नहीं, नहीं धा ये जो अनंग है अन्य दो अक्ष में से दो वर्ण बचा ना, और न अनेकाल हो गया, अनेकाल संपूर्ण पर आदेश करो, धात्री पूरे को भगाओ, अन्न आदेश कर दो बोलता है, तब कहते गिच्छा नहीं गिद अनेकाल अपनी अंत्य से अंत में रिमात्र के जगह अन्न बैठ गया धातन धंसा हो गया। क्षत्रिय होता है अथवा सर्वनामस्थान इच्छा संबुद्ध हो, इसको त्रिजंत नहीं मानेगे तो उन्हें जगह मान लो व्युत्पत्ति पक्ष में तब क्या होएगा, दीर्घ होगा सर्वनामस्थान इच्छा संबुद्ध नाम तो पिता को दीर्घ होगा, क्यों नहीं होगा दीर्घ? इसलिए व्युत्पत्ति पक्ष में यदि त्रिजंत मानते हैं तो आप त्रिंत स्वस्त्री नत्रि तस्त्री केत्र पोत्री प्रशास्त्री नाम इस सूत्र से दीर्घ होगा उपधा को, और यदि अव्युत्पत्ति पक्ष मानते अवनादि का उस स्थिति में स्वर्णाम स्थान है संबुद्ध सूत्र से नाम तुपा को दीर्घ देना है, मर्जी अपनी कोई भी सूत्र लगा लो आप त्रिंतरिक्ष अथवा स्वर्णाम स्थान चा संबुद्ध, ठीक दो विषेद के द्वारा दीर्घ हो गया धातान धातान धंसा। आप हल गया दीर्घा शिष्य प्रथम हल, इसके लिए क्या क्या संज्ञान की जरूरत पड़ती है, अप्रक संज्ञा सबसे पहले अप्रक्ते काल प्रत्यय करना पड़ेगा ना, अप्रक संज्ञा सु का सकार का नहीं करोगे तो सु का लोप नहीं कर पाएंगे, अप्रक देकार प्रत्यय से है सात अप्रक संज्ञा हो गया, अनंतात परम दीर्घो योग्याप्य तदंताच्च परम यत् सूती सीते तदप्रतम हल्लुप्यते, इसे केवल अप्रक संज्ञा की जरूरत और कोई संज्ञा की जरूरत नहीं है। अप्रक संज्ञा का सूत्र है अप्रक देकार प्रत्यय सहायता से हल गया ने सकार का लोप कर दिया धातान बच गया, स्थिति में सुप्तिगंतम पदम सपद संज्ञा करके नलोप प्रातिपदिकांतस्य इस सूत्र के द्वारा नकार का लोप करोगे रूप बना धाता, सुप्तिगंतम पदम लगाना है और नलोप प्रातिपदिकांतस्य सूत्र को लगाना है, नलोपा प्रातिपदिकांतस्य एक देश संज्ञा रहेगा तो प्रथम ही वचनांत पद धाता का सिद्ध हो गया, धात्री शब्द का रूप धाता। अच्छा अनंग कहा हुआ था असंबुद्धि वाला सु में, है नहीं? अगर संबुद्धि में सु में अनंग नहीं होगा किंतु क्या होगा, रदोंगी स्वर्णावस्थान से गुण होगा, किसु की स्वर्णावस्था संज्ञा है ना, रदोंगी स्वर्णावस्थान से गुण हो जाएगा, तो हे धात्री दंसा इस अवस्था में जा रहा हूं, प्रक्रिया बदल जाएगा सारा का सारा, हे धात्री दंसा इस स्थिति में क्या क्या करना पड़ेगा, आप सुना नपुंस कस्या एक वचना संबुद्धि ही दो संज्ञा सूत्र की जरूरत, फिर अधिंगुणा की जरूरत है। गुण करोगे ना तो फिर और री है, गुण करोगे तो क्या होगा, आ आ को गुण का तो वरण तपरा तपरा, इतने सारे सूत्रों को सहायता में लेकर के सूत्र लगा रहे हो, ऋतो नी सर्वनाम स्थान यो, इसे क्या हो गया गुण को हो गया हे धातर धंस पूर्वत अंग संज्ञा स्थान प्रत्यंगम भी जरूरत है। यहां बहुत सारे सूत्रों की सहायता है, छह सूत्र हैं, सात सूत्रों की सहायता शेरगंग ईश्वर नाम स्थान प्रवृत्त हुआ, सात सहायक के उसको तो गुण हो गया धातर ध्वंस। अब पूर्वसा का लोप करना है, पहले अप्रत्यकार प्रत्यय सहयोग सूत्र ले लिया तो हल गया, भी दीर्घा सूत्र पुक्तम हल लगेगा, सा का लोप हो गया, हे धातर बच गया, विराम अवसानम की सहायता से खरवसान यो विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो गया रूप बना, हे धातः हे धातः रूप बन जाए, हे धातः धात्री दनौ, धात्री दनौ आया हो गया, धात्री दनौ इको से यह प्राप्त हुआ, उसके बाद जब प्रथम पूर्व सवर्ण उसको बाद में आप लगाओगे प्रथम के सर्वनाम स्थान है स्थान यो, वही सब सहायक सूत्र लेना, सातों के साथ सहायक बनेंगे, जब ये सूत्र लगे सात सहायक ध्यान रखना, प्रथम के सर्वनाम से गुण हो गया हे कटाओ धात्री दनौ धातर धन औ हो सप्तृ इत्यादि से दीर्घ होगा धातार हो, तब उन्हें व्युत्पत्ति पक्ष लेना पड़ेगा धातार हो, इसी प्रकार से धातार बनेगा, धातारम धातारौ भी बन जाएगा लेकिन धात्रीन बनेगा वहां, धात्री धन शस है, शस का अश्वचा धात्री गणस, आगे कोई नहीं लगेंगे सर्वनाम स्थान पर में नहीं है ना, केवल इक्वेंट से प्राप्त उसको बाल करके प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिया, दीर्घ कर दिया तो धात्री प्रथम पूर्व सवर्ण के सहायक सूत्र याद है कौन कौन है, तुल्यास प्रथम सवर्णाम भूकालो झ्रस्वदीर्घ, ये दोनों सूत्र बहुत जरूरी है, पूर्व सवर्ण दीर्घ करना है ना, सवर्ण दीर्घ आदेश करनी है तो सवर्ण संज्ञा जरूरी है, दीर्घ संज्ञा भी जरूरत है, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, सवर्ण संज्ञा तुल्यास प्रतिरम कर रहा है और दीर्घ संज्ञा उकार करता है, ये दो संज्ञा सूत्रों की सहायता से प्रत्योपूर्व सवर्ण दीर्घ ने आया तो परिभाषा सूत्र जो आपको पढ़ा स्थान तब दीर्घ रि आदेश के धात्री धन सच गया, तो धात्री बचा है, अब इस सकार को क्या होगा अस्मा छसो नहपुंसी, नकार हो गया तो धात्रीन रूप बना धात्रीन, बाकी सब आजादियों में यण करते जाओ, हलादियों में मिलाते जाना, आजादियों में यण हलादियों में मिलाना, धात्रा त्री को रोगण यण होगा तो ये धात्री धन आ रहेगा, यण होगा तो रेफ होगा री को यण रा तो धात्रा बनेगा, यण की प्रक्रिया वही रहेगी पूर्वत, धात्री धन ना यण करने की क्या क्या जरूरत पड़ेगा, इको यण ची तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य स्थानान्तरतमः, तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अनेक नहीं है, एक ही एक है ना इक, इसलिए सीधा स्थानान्तरतम से काम चल जाए, धात्री धन्ना जब अनेक मिलेगा तब तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य बहुत जरूरी हो जाता है, तो एक ही कोने से सीधा इकोची और स्थानांतर दम से री को रह हो गया, अजन व्यंजन प्रण संयोजन हो गया, अधोयाति रेप चला गया, अचंद्रष्पा अधोयाति, अचंद्रष्पात्व अधोयाति, तू जोड़ना पड़ेगा ना, एक अच कम हो जाता है, आकक्षर पुराने छंद धात्रा धातृभ्याम धातृभि धात्रे धातृभ्याम धातृभ्य धातु जिसे प्रोष्ठ का पृष्ठ का बने थे ना रित उत् राक्षस्य, दो सूत्र लगाया था आपने, धातु बनाया था मैंने क्रोष्टु बनाया था, वैसे यहाँ धातु विकारांतों का धातु धातृभ्याम धातृभि धातु धात्रो हो षष्ठी का बहुवचन वार्तिककार आए धात्री का नाम, आम को लुट कर दिया, लुट कर दिया तो धात्री का नाम है, धीर भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्णान्नसनत्तम वाक्षम धात्रीधन आम, धात्रीधन आम, धात्रीधन आम इस अवस्था में अश्वन दिया पो नुट प्राप्त हुआ तो उसको बाल करके अश्वन दिया पो नुट धात्रीधन नाम हो गया। नाम से दीर्घ भी कर लीजिए धात्री धन्ना। आप इस री को मान करके नकार को नट्टु नहीं कर सकते ना, रेफ या शकार चाहिए। रसाभ्याम नोण समान पद अधिकार सूत्र है, उसके अंतर्गत आपने जो है अट को पान पीछे नट करोगे, लेकिन नकार को रेफ के बिना र या श दो में होना चाहिए, तभी नकार को नट्टु हो सकता है। भाष्यकार ने कहा है री में एक अवयव रेफ है, उसी के आधार पर वार्तिक कार्य का काम चलता है। दीर्घ रि है यहाँ पर और रहेगा, दीर्घ रि में दो रेफ होता है बीच में, आगे पीछे एक एक अ होता है, अज भक्ते रपरा दो रे वोरी, अज भक्ते रपरा रेफो री, जो रस्वरी है वो बना कैसा है बोल रहे हैं, ऐसा बना हुआ है अ र अ, ऐसा हो तो रस्वरी अ र र दीर्घ री, ऐसे भाष्यकार ने कहा है। इसे री में छिपा हुआ रेफ को ध्यान में रखते हुए वार्तिककार कहते हैं री वर्णात नस्य नत्तो वाचम, इसको इसमें मूर्धन नकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। वार्तिक आया री वर्णान नस्य नत्तम वाचम, री वर्णान नस्य नत्तम वाचम, रिवर्णांतों से परमे आए दंत नकार को मूर्धन्य नकार कहना चाहिए, अतएव मूर्धन्य नकार होगा वार्तिक से। रिवर्णान नस्य वाच्यम रूपना धात्री नाम, सप्तमी गए क्वेश्चन में भी थोड़ा अंतर है, इक्वेंट प्राप्त होता है जाति प्रत्यय होने से, बाध्य का ऋतोम गी सर्वनाम स्थान गी के प्रति वे गुण होता है, गुण होकर के बना रूप धातरी, सप्तमी का एक वचन धातरी, धात्रो धात्रिशो रूप बन गया, रूप चलाइए धाता धातारो धातार धातारम धातारो धात्री धात्रा धातृभ्याम धातृभिः धात्रे धातृभ्याम धातृभ्यः धातुः धातृभ्याम धातृभ्यः धातुः धात्रोः धात्रीणां धात्री धात्रोः धात्रिषो हे धातः हे धातारौ हे धातार हे धातः हे धातारौ हे धातार। नत्रादिकरण व्युत्पत्ति पक्ष नियमार्थ आ गया ना, व्युत्पत्ति पक्ष वाली बात नत्रादिग्रहणम व्युत्पत्ति पक्ष है नियमार्थ कहते, यदि उणादियों को भी व्युत्पन्न पक्ष वाले ही मान लोगे तो नत्री नष्टी कष्टिक क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्री, ये जो ग्रहण किया उस सूत्र में वो भी सब त्रिजंत ही है, ग्रहण करने क्या जरूरत है, आप त्रिन त्रिषा सूत्र बनाओ, आप तीन त्रिषा बस इतना ही सूत्र से काम चलेगा, कि जो भी सब क्या है त्रिजंत है, नत्री त्रिजंत है, त्वष्टि त्रिजंत है, क्षत्रिय प्रजंत्र है, होत्री पोत्री प्रशास्त्री सब त्रिजंत ही तो है। तो जब ये सब त्रिजंत ही है तो त्रिच ग्रहण करने से उनमें दीर्घ हो सकता है, फिर पृथक क्यों ग्रहण किया? पाणिनि ने ज्ञापन करता है उणादि में दो पक्ष है, वित्पत्ति और अव्युत्पत्ति। यदि वित्पत्ति पक्ष मानते उणादि का तब इनका ग्रहण करना व्यर्थ होगा कि नहीं होगा? त्रिच प्रत्यंतत्वादे वह दीर्घ हो जाएगा। व्यर्थ होकर एक बात का नियम का ज्ञापन करता है, नत्रादि ग्रहण वित्पत्ति पक्ष है नियमार्थम। तब क्या नियम करेंगे हम? यदि वित्पत्ति पक्ष गुणादियों को स्वीकार करते हो तो उन गुणादियों में सिद्ध किए गए त्रिजंत शब्दों में दीर्घ होगा तो नत्रादियों को ही होगा, उससे भिन्न त्रिजंतों को दीर्घ नहीं होगा। नियम गुणादियों से गुणादि प्रकरण है ना, बताया तो शाकटान निर्मित विदादि सूत्र है, वहां बहुत सारे शब्द त्रिजंत सिद्ध हो रहे हैं, पितृ मातृ ये सब वहीं से सिद्ध हो रखा है। उनमें यदि वित्पत्ति पक्ष मानते हो तो त्रिजंतों में इन नत्रादि साथ में रह से साथ हैं, उत्तरे को ही दीर्घ होगा, उससे भिन्न को दीर्घ नहीं होगा। अगर पिता शब्द में दीर्घ नहीं होगा, पिता पितरौ पितरः, पिता पितारौ नहीं बनेगा, पिता पितरौ पितरः। शेषम धात्रवत् एवं जामात्रालय, ध्यान में आ रहा ना, उणादि में दो पक्ष है उणादि का, एक वित्पत्ति पक्ष है और एक अव्युत्पत्ति पक्ष है। वित्पत्ति पक्ष में विचार अव्युत्पत्ति से चिंता करने की जरूरत ही नहीं, शाकटायन दोनों ही पक्ष उन्हीं का है। हम लोग शाकटायन तो अपने बना दिए, पाणिनि के दृष्टिकोण में उसको उत्पत्ति भी मानते हैं कुछ लोग व्याकरण, कुछ व्याकरण नहीं मानते, दोनों पक्ष स्वीकार किया गया है। उस स्थिति में उत्पत्ति पक्ष में क्या हो रहा है? तो कहते हैं त्रिन और त्रिच ग्रहण किया ना, त्रिन और त्रिच उसी के उसके ग्रहण करने से ही नत्रादि में भी क्या हो रहा था, गुण दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा वहां पर भी नत्रादियों को भी दीर्घ हो जाएगा, पृथकग्रहण करना व्यर्थ हो गया। अतएव पृथक ग्रहण करना व्यर्थ हो गया, व्यर्थ होकर के नियम बनाया उसने, उसकी सार्थकता के लिए क्या मानना पड़ेगा, नियम पक्ष मानना। तस्य सार्थक क्या है, उसको ग्रहण किया पाणी ने, पाणी भी व्यर्थ कैसे ग्रहण कर सकता है, आप उसको व्यर्थ कर नहीं सकते, उसको सार्थक करनी पड़ेगी। और सार्थकता के लिए क्या किया हमने, नियम स्वीकार किया, नियम नियम को स्वीकार किया। क्या नियम स्वीकार किया, नियम का स्वरूप क्या होगा? वित्पत्ति पक्ष है गुणादो ये त्रिजंता केशाम मध्य नत्रादीनामेव नत्रादीनामेव दीर्घस्य नान्येषां, ये नियम का स्वरूप बनता है। वित्पत्ति पक्ष में उणादियों में जो जितने भी त्रिजंत शब्द बनते हैं उन त्रिजंत शब्दों में के मध्य में नत्रादि जो सूत्र में गिनाया है उनको ही दीर्घ होगा, उनसे भिन्न को दीर्घ नहीं होगा, ये नियम है। पाणिनि ने ग्रहण किया इसलिए इनको दीर्घ कर देंगे हम, और इनसे भिन्न को हम दीर्घ नहीं करेंगे। इतने शब्द नत्रादियों को वित्पत्ति पक्ष में, अव्युत्पत्ति पक्ष में तो इनको ही होना और अन्य को होना ही है, त्रिजो त्रिजंत ही नहीं है ना। अव्युत्पत्ति पक्ष में तो उनको त्रिजंत माना ही नहीं जाएगा, अतः जिनको ग्रहण किया उतने को होना ही है और अन्य को नहीं होना। वो नत्रादि वाला सूत्र है, दो सूत्रों में है उणादि का, दूसरे पाद का 97 और 98, इन दो सूत्रों में सिद्ध किया गया है सारे शब्दों को, नत्री त्वष्टि क्षत्री होत्री पोत्री प्रजाति पितृ मातृ धात्री जामात्री इतना है उसमें दो सूत्रों में। सिद्धे सत्यारंभो विधिर नियमार्थ, इसका पीछे न्याय है। सिद्धे सत्यारंभो विधिर नियमार्थ, मुपतम है। सिद्धे सत्यारंभो विधिर नियमार्थ, ये त्रिजंतत्वादेव सिद्धता ना, त्रिजंतत्वादेव दीर्घ सिद्ध है यानी नत्रदृष्टि में आप त्रिन त्रिच कहने से त्रिच ग्रहण हो गया। त्रिजंतत्वादेव वही वित्पत्ति पक्ष में त्रिन त्रिचि को क्या था हमने, नत्रदृष्टि क्षत्रियोत्री को दीर्घ सिद्धता, सिद्ध होने पर भी सिद्धे सत्य भी आरंभ की विधि सूत्र में त्रिन त्रिच के अलावा पृथक से पाणिनि ने ग्रहण कर लिया नत्रदृष्टि क्षत्रियोत्री पुत्र प्रशास्त्र नाम। वो आरंभ जो किया है सिद्धे सती आरंभ विधि नियमार्थ, ऐसा जो विधि होता है वो कुछ न कुछ नियम जरूर बता रहा है। क्या वो नियम है, नियम नीचे व्युत्पत्ति पक्ष है उणाद उणाद ये त्रिजंता तेषां मध्ये नत्रादिनामेव दीर्घ स्यात् नान्येषां नियम बन जाए। सिद्धे सत्य आरंभ विधि नियमार्थ के आधार पर यह सारा काम हुआ है। तेन यह न, इसलिए यहां पर दीर्घ नहीं हुआ। कहा पितृ शब्द में पिता पितरव बना, देखो पितारव नहीं बना, आत्रिंत्रिक से दीर्घ नहीं हुआ, पितारो पितारा नहीं बना, पितरव पितरा बन रहा है। पिता पितरव पितरा पितरम पितरव पितरीन पित्रा शेषम धात्रिवत पित्रा पितृभ्याम पितृभि पित्रे पितृभ्याम पितृभ्य पितुः पितृभ्याम पितृभ्य पितुः पित्रोः पित्राम पित्ने पित्रीया पितरी सती में पितरी पित्रोः पितृषु हे पितः हे पितरौ हे पितरौ। हाँ वो उनादि कोशक पित्रा नौ शब्द है ना उसमें, हाँ दिया उसमें श्लोक पूरा दिया है। पिता माता ननंदा च नौ है ये पिताजि शब्द, और नत्र कितने थे सात थे ना, नत्री त्वष्टि क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री सात है ना, प्रशास्त्री तक सात है, सात और नौ सोलह शब्द कुल मिला गुणादि का। ये उन सोलह में से सात के आधार पर नौ को दीर्घ का निषेध हो गया, आठ में से सुश्री को छोड़ना, सुश्री को छोड़ देना है स्त्रीलिंग है ना सुश्री, उसको छोड़ के बाकी को लेना है, साथ ही है वहां पर सुश्री को लेके आठ। इसे नत्राजिनम बार बार बोल रहा हूं, यहां भी लिखा नत्राजिनम ग्रहण व्युत्पत्ति पक्ष है, ससराजिनम नहीं बोला है, सुश्री को लेके आठ हो है ना, सुश्री नत्री नेत्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री, सुश्री को लेकर आठ है, सुश्री को छोड़ के लेना नियम पक्ष में नत्राधिग्रहण नियम आता। सुश्री काम में त्रिच कहाँ है, सुश्री में त्रिजा है क्या, त्रिच प्रत्यय हुआ है, स्वश्री स्वत्री नहीं है वहां पर, त्रिजंत को लेकर के नियम बना रहे हो कि जल रुदंत को लेकर नियम बना रहे हो, भर्त्री वक्त्री गोप्त्री उस त्रिजंत को लेकर के इस नियम को लेकर के नहीं, वो आपको दृष्टांत मात्र दे रहे हैं, इनका भी रूप ऐसे ही चलेगा।